слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. На Кастрычніцкай плошчы ў Менску прайшла чарговая акцыя падтрымкі палітвязняў. Нямецкі Deutsche Bank і французскі ПНБ Паріба спыняюць супрацоўніцтва з урадам Беларусі. З Беларусі дэпартаваны журналіст газеты «Маскоўскі камсамолец». Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння на Кастрычніцкай плошчы Менску планавалася чарговая акцыя падтрымкі палітвязняў. Я нагадаю, што несанкцыянаваныя акцыі салідарнасці праходзяць ад 21 кастрычніка. Пракуратура неаднаразова папярэджвала арганізатараў, на кожнай акцыі міліцыя затрымлівае ўдзельнікаў. Што атрымалася сёння, мы даведаемся ад нашага карэспандэнта Алеся Дашчынская, які зараз знаходзіцца на Кастрычніцкай плошчы Менску. Як і ў мінулыя разы, акцыя салідарнасці з палітвязнямі пачалася о 19 гадзіне на Кастрычніцкай плошчы. Але ў сувязі з тым, што на звычайным месцы правядзення гэтых акцый была вялікая колькасць людзей у цывільным, і практычна не было магчымасці дэманстрантам прайсці на плошчу, каб выказаць сваю пазіцыю, у гэты раз акцыя адбылася не на звычайным месцы, а праз праспект Незалежнасці каля трыбунаў. Туды выйшла каля 4 маладых чалавек, якія скандавалі свабоду палітвязням. У гэты час журналісты кінуліся праз дарогу да гэтых дэманстрантаў, і за імі праз праезную частку людзі ў цывільным. Яны схапілі дэманстрантаў, гэта былі Коваленко Никита, Вяліченко Алис і Лысков Сергей. Люди у цивільним кинулися до демонстрантов, тіє шапилися за руки. Міліціянти подогнали мікроавтобус і кинули туди усіх трьох демонстрантів. На гэтым акція і скончилася. Яще на самой площі Кастрычніцкой стояли активісти, серед яких був політв'язень Василь Парфянков. Менавіта за ім і цікавалі людзі ў цывільным. Яны падыходзілі, папярэджвалі, каб Василь Парфянков разам са сваімі сябрамі сыходзіў з плошчы. Пасля настойлівых папярэджанняў Василь Парфянков сышоў з плошчы, і людзі, якія тут былі, а сярод іх былі актывісты і Алес Макаеў, прадпрымальнік, яны пайшлі да чырвонага касцёла, каб наладзіць звычайную малітву за палітвязняў. Нягледзячы на малалікасць акцыяў, іх арганізатары і заўтра плануюць выйсці на Кастрычніцкую плошчу ў Менску. А сёння суд цэнтральнага раёну пакараў 5 удзельнікаў учорашняй акцыі ў падтрымку палітзняволеных арыштамі на тэрмін ад 7 да 10 сутак. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык. Затрыманых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі судзілі асобна: Алега Рагоўскага, суддзя Шабуня, Алега Раховскага, суддзя Есьман, Александра Салдаценку, суддзя Хаданович, Сергея Казакова, суддзя Бычко. Менавіта яна асудзіла былога палітвязня на 10 сутак турмы, астатнія трымалі па 7 сутак зняволення. Галіну Паддубку суддзя Алена Сімак пакарала штрафам у памеры 700 тысяч рублёў, гаворыць адзін з актывістаў Еўрапейскай Беларусі Алексей Тёплы. Людзі выходзяць на плошчаць, чтобы высказаць сваё мнение, высказаць сваю гражданскую пазіцыю, а власці начинаюць чыніць беспредзел просто. Эти сутки, они только лишь подтверждают то, что власти нарушаются мыслимые и немыслимые законы, то есть основной закон государства, это конституция, это верх просто уже. Поэтому акции такие нужны, конечно, показать, что мы не боимся, что они не всесильны, как им кажется. Затрыманых удзельнікаў акцыі даставілі ў суд цэнтральнага раёну з турмы на вуліцы Акрэсціна, дзе іх пратрымалі ўсю мінулую ноч. Разам з 4 актывістамі, якія выйшлі на плошчу з партрэтамі зняволеных, у міліцэйскай машыне была дастаўлена і 51-гадовая Галіна Паддубка. Яе затрымалі толькі за тое, што жанчына спрабавала выказаць сваё меркаванне пра тое, што бачыла на Кастрычніцкай плошчы. Гэтаксама, як і падчас суду над Максімам Вінярскім, асуджаных за акцыю салідарнасці суправаджала ўзмоцненая ахова з міліцыянтаў і невядомых сіл у цивільним. Яны адмаўляліся называцца, груба перашкаджалі працаваць журналістам, забаранялі праваабаронцам і актывістам праходзіць у залю паседжанняў. Аднак і ў такіх абмежаваных умовах салідарная падтрымка для асуджаных і палітвязняў надзвычай важная, кажа былы палітвязень Васіль Парфянкоў. У турме я атрымаў газеты нашы беларускі. Да, напісалі, што людзі моляцца за нас каля чырвонага касцёла, калі выходзілі на плошчу. Гэта надавала сілы перажыць, атрымаць, это не зламацца, і акцыі, канешне, будуць проходите далі, нас не запугаць ніякімі ні затрыманнямі, ні прысудамі. Хопіць баяцца, мы адзін народ і разам мы пераможам. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алексей Падсвільскі з Глыбоцкага району. За 17 год людзі ўдосталь находзіліся па вуліцах. І дзеля чаго паспыталі міліцэйскіх дубінак, атрымліваецца, што выконвалі ролю масоўкі ў чымсьці няўдалым спектаклі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Гэтая перадача ў нашай сённяшняй праграме пазней. Беларускія ўлады дэпартавалі з краіны журналісты газеты «Маскоўскі камсамолец» Ігара Кармазіна, заявіўшы, што ён нясе пагрозу бяспецы Рэспублікі Беларусь. Ігару забаронена з'яўляцца на тэрыторыі краіны цягам аднаго году. Валер Каліноўскі пагутарыў з журналістам у момант, калі той сышоў на перон беларускага вакзалу ў Маскве. Ігар Кармазін прыязджаў у Менск для падрыхтоўкі артыкула пра беларускіх палітвязняў, а напісаў рэпартаж пра ўласную дэпартацыю. Усё, што адбывалася з ім у Беларусі, пасля ягонай гутаркі з жонкай палітвязня Ірыны Халіб, Ігар Кармазін называе суцэльным парушэннем закону. Просто на улицу подошли люди в штатском, не представившись, не предъявив документы, затолкали меня, можно сказать, в машину. Там потребовали вывернуть карман, удалили там записи с диктофона, которые я в Минске сделал. Потом откатали у меня отпечатки пальцев, сфотографировали фотопапель. По-моему, все это сплошное нарушение всего, чего только можно. Отметная мотивировка депортации Игора Кармазина. Формальная причина, по которой меня депортировали, выслали, это то, что я угрожаю безопасности Республики Беларусь. Это так написано в документах, да, которые мне выдали, и было так мне сказано лично сотрудниками правоохранительных органов. Чым канкрэтна журналіст Кармазін пагражае бяспецы Рэспубліцы Беларусь, міліцыянты не патлумачылі. Яны сказалі, што Ігар можа ў 10-дзённы тэрмін абскардзіць іх дзеянні ў судзе, для чаго трэба будзе зноў з'явіцца ў Менск. Але пры гэтым Ігару забаронена бываць у Беларусі. Судзіцца з беларускай праваахоўнай сістэмай спадар Кармазін не лічыць мэтазгодным, а вось пісаць пра Беларусь будзе. Ну, і напішу лічных впечатлениях, ну, а потом у меня памяць хорошая, я запомнил многое. Можна по телефону что-то уточнить. Ребята зря старались. У Беларусі можна знайсці шмат цікавых тэмаў для будучых артыкулаў, кажа спадар Кармазін. Але ён ужо вызначыў, які наступны рэпартаж хацеў бы напісаць перш за ўсё. Я прыдумаў, чым, кстати, отличная тема. Смене власти Беларусі. Да, смене правящего режима. Когда это случится? Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справаў Беларусі Андрэй Савіных заявіў, што Кармазін знаходзіўся ў Менску без акрэдытацыі. Ён не першы замежны журналіст, якога беларускія ўлады дэпартавалі з краіны. Можна ўзгадаць карэспандэнта тэлеканалу НТВ Александра Ступнікава, кіраўніка прадстаўніцтва НТВ ў Беларусі Паўла Селіна, намесніка рэдактара газеты «Время» Міхаіла Падаляка, журналістаў расійскай тэлекампаніі НТВ Алексея Малкава і Юрыя Бабенку ды іншых. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Нямецкі Deutsche Bank і французскі БНП Париба спыняюць супрацоўніцтва з урадам Беларусі ў справе размяшчэння беларускіх дзяржаўных аблігацый. Банкі Нямецчыны і Францыі сталі чарговымі буйнымі фінансавымі ўстановамі, якія згортваюць кантакты з беларускім рэжымам з палітычных прычынаў. У жніўні мараторый на кантакты з Менскам наклаў брытанскі Royal Bank of Scotland, расказвае Ігар Карней. Позиция Deutsche Bank сформулирована в листе на имя керавництва британской правооборонной организации Index on Censorship, якая супрацьстаіць порушению прав человека у диктаторских краинах. Паведамляецца, што рашэнне спыніць прыцягненне капіталу ад імя ўраду Беларусі прынятае пасля сустрэчы вышэйшае кіраўніцтва Нямеччыны з прадстаўнікамі арганізацый, якія выступаюць ад імя беларускіх палізняволеных і іх сем'яў. Рашучасці такому кроку дадала сустрэча ў Варшаве падчас нядаўняга саміту ўсходняга партнерства канцлера Нямеччыны Ангелы Меркель і лідара кампаніі Free Belarus Now Ірыны Богдановай, сястры зняволенага экс-кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава. Французскі БНП Париба пра сваю прэсавую службу таксама пацвердзіў, што выключае усякае фінансавае супрацоўніцтва з афіцыйным Менскам. Пакуль што ніяк не адрэагаваў на заклікі праваабаронцаў расійскі Сбербанк, які быў адным з чатырох шальцоў міжнароднага сіндыкату ў справе продажу беларускіх дзяржаўных аблігацый на суму блізу 2 мільярдаў даляраў. Фінансавы кансультант Сергей Чалы лічыць крок буйных еўрапейскіх фінансавых інстытутаў збольшага прыпозненым, бо грошы за еўрабонды Беларусь ужо атрымала. Але можна казаць пра адчувальны ўдар па іміджы Беларусі. Если речь идет о том, что они ушли, выполняя свою функцию маркетмейкера, потому что они участвовали в консорциуме по размещению, это может означать уменьшение ликвидности евробондов, но они сейчас там не особо-то ликвидны. Дело в том, что дальше у них судьба нас ведь уже на самом деле не интересует. Ведь деньги за их размещение Беларусь уже получила. Все, что от нее сейчас требуется, это ежеквартально выплачивать купон. Какой удар здесь нанесен экономике Беларуси? Никакого. Раньше надо было не участвовать в качестве менеджеров размещения. А так? Дело в том, что при тех доходностях, которые есть сейчас, это безумие было бы что-то новое размещать. Пришлось бы платить 15-20% доходности, а понятно, что никто под такие проценты деньги брать не будет. Тем часом Александр Лукашенко подчас учорашней встречи со старшиней правления российского ВТБ банку Андреем Костиным заявил, что белорусские улады сами вырешат, какие финансовые структуры лечить сябровскими, а кого доведется примусить, каб развернулся тваром до державы. Эксперты не выключают, что ситуацию фактичной изоляции Беларуси на международном финансовом рынку поспешаются скористать российские банкиры. За маль 40% белорусских банков замежный капитал присутничает у 30, а маль на 90% это гроши из России, якія тамтейшие олигархи готовы выкористовывать у процессе приватизации особных галин промысловости и якими мусят кредитовать финансоемистые державные программы. Вы на хвалях Радио Свободы, у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Немецкий Deutsche Bank и французский ПНБ Paribas спыняют супрацовництво с урадом Беларуси у справе размещения белорусских державных облигаций. С Беларуси депортованы журналист газеты «Московский комсомолец». Формальная причина – погрозы безпецы Республики Беларусь. На Кастрычинской площади в Менску черговая акция подтримки политвязням. Пятеро удельников учорашней акции солидарности арештованы на термины от 7 до 10 суток. Батьки и брат головного обвинаваченного у терроризме Дмитрия Коновалова отмовились давать показания у суде. Портал «Тутбай» опубликовал полную версию интервью с Лявоном Вольским, якое напередодні было спыненное у живым эфиры. У Менскім доме правосуддзя працягваецца працэс па крымінальнай справе аб тэрактах у Менскім метро і шэрагу іншых выбухаў. Матэрыялы справы складаюць больш як 550 тамоў. Судовае разбіральніцтва, якое праводзіць Вярхоўны суд, праходзіць у адкрытым рэжыме. Сёння ў суд для дачы паказанняў былі дастаўленыя бацькі і брат галоўнага абвінавачанага ў тэрарызме Дмітрыя Канавалава. Але ўсе трое адмовіліся ад дачы паказанняў. Як гэта адбывалася, мы даведаемся ад нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча. Суддзя папярэдзіў іх, што яны маюць права не сведчыць супраць роднага чалавека, і маці Людміла, бацька Геннадзь і брат Александр адмовіліся ад дачы паказанняў. Дарэчы, цікава, што іх вывезлі потым з будынку суду на службовым транспарце, журналістам, які іх чакалі, не давялося ніяк пакантактаваць са сваякамі Канавалава. Дарэчы, цікава яшчэ была рэакцыя самого Канавалава на іх прыход. Ён звычайна сядзіць у зале, ніяк не рэагуючы на тое, што адбываецца, і калі прыйшлі ў зал бацька і брат, таксама ён нічым не выдаў нікога свайго хвалявання, але калі прыйшла маці, ён так як-то зацікавіўся, спачувала, паглядзеў. Маці, калі адмаўлялася, таксама яе здрыганул голас, ну вось такі спачулівы момант быў у судзе, а потым пайшлі ўсе паказанні да іншых сведак. Цікавы сведка выступіў міліцыянт, які браў адбіткі пальцаў 9 красавіка у Канавалава, тады якраз за 2 дні до выбуху, калі паводле следства Канавалаў вырашыў, што пасля гэтага трэба рабіць тэракт. Дык вось ён распавёў, што толькі 13-е, сам ён, гэты Канстантін Грышман, знайшоў, што супадзенне ёсць пальцаў Канавалава з пальцамі, якія былі знойдзены на выбуховым прыстасаванні ў 2008 годзе. І ён паведаміў пра гэта начальству. Як мы ведаем, арыштаваныя былі Канавалаў і Кавалёў яшчэ 12-го. Такім чынам атрымліваецца, што калі іх арыштоўвалі, яшчэ не ведалі, што Канавалаў менавіта той, хто датычны, магчыма, да у выбуху 2008 году. І третій момент, выступалі сведкі, якія характарызавалі Канавалава, это ягоныя школьные сябры, одноклассники. Ну, из их показаний выникало так, что Коновалов довольно-таки спокойный, неконфликтный человек, але замкнутый крыху, невельми контактный. Ну, все означали, что он добро, нават лепш за всех у класса, разбирался в химии, нават наставницу молодую поправлял, когда она писала формулы на дошце. И одночи у Леся, когда выезжали классом, и он продемонстрировал саморобный фейерверк. Завтра 27-й день судового процессу. У советские часы назва войскового городка Печи, что под Борисовым, сирот призывников промовлялась со зловесным подтекстом. Тут была ведомая на увесь СССР 10-тысячная учебка, где квитнели муштрады дедовщины. Але и сегодня мясовые кажут, потрапишь у Печи, лечи вылети в трубу. Мое подорожье у городок Печи под Борисовым. Подорожье Виталя Сямашки у Вакуліцы Барысова у нашей программе поздней. А у самим Барысове, нагадаю, 24-25 кастрычника отбылся стихийный страйк коммунальников. И он скончился перемогой страйковцев. Администрация предприемства терминово подвысила заробки и выплатила их без спозднения. Многие жыхары Барысова выказывают подтрымку удельникам стихийного страйку. Подробязности у поведомлений Вячеслава Кулика. Раніцей 26 кастрычніка я патэлефанаў у адміністрацыю унітарнага прадпрыемства «Жыллё», дзе адбыўся страйк. Адказная супрацоўніца паведаміла, што чарговы працоўны дзень пачаўся без канфліктаў. Персанал аўтагаспадаркі «Зеленбуду» і «Гара Святла» на сваіх месцах. Нормально все. Все работают. Можа, вы падкажаце нумар телефона Александра Клименкова, намесніка дырэктара па ідэалагічнай працы. Ён на бальнічным. Вадзіцель Александра, які на аўтасамазвалі «МАЗ» вывозіць на звалку смецця з Барысава, задаволены вынікамі страйку. Хороший результат, добавили 40%. Вчера же и выпустили. Многие жыхары Барысова, які на працягу двух дзён страйку комунальников мели пэўныя незручности, страйковцев подтрымліваюць. Все правильно сделали. Совет до нашей жизни. Что другие раз глядишь, как они ходят, эти коммунальщики, собирают этот мусор. Мешки сейчас им надо забирать. Огромная машина, эти люди ходят. А что они получают? Кто работает на этой работе? На страйку Барысова был затриманы мясцовый журналист Александр Зяньков. Міліцыянты даставілі яго ў цэнтральны РАУС, дзе спрабавалі запалохаць. Мяне падвялі да гэтага маёра Паўлаўца, які там замначальніка міліцыі барысаўскай, і ён за мной там вёў прафілактычную беседу. Думалі, што яны мне раскажуць, як у нас у краіне ўсё добра, ўсё прыгожа, смецце ў нас на вуліцах мяцецца, і ад гэтага у нас ўсё добра. Ад таго, што у нас у Беларусі зараз крыза, і не патрэбна раздуваць гэта ўсё ў сродках масавай інфармацыі, і ад гэтага крыза ў нас поменьшится, альбо что, я так и не зразумел. Але про это не потребно казать. Люди, я кажу про то, что я кажу. Я користуюся Конституцией, артикул номер 34. Громадский активист Борисов Михаил Васильев лечит, что мясцовый страйк на урадце имел бы выник без подтрымки у незалежных сродках массовой информации, бо мясцовые чиновники имкнулись не допустить розголосу. С утра еще не было зарплаты, а к вечеру уже выплатили. Начислили, ну и повышенную на 20%. Мусор по городу вывезли везде. Еще учора администрация предприемства «Жилье» выплатила своим працовникам подвышенный на 20 або 30% заробок. А кроме того, чакается, что працовники коммунальной господарки, якая относится до лику бюджетников, отримают обяцанное 500 тысяч рублей на закуп городнины. Экономичный кризис у Беларуси – постоянная тема ваших звонков на свободу. Население, молодое и старое, ходят по магазинам, как в музей. Особенно тихо, в полном молчании, проходят мимо мясных и колбасных изделий. Даже в сталинские и брежневские времена такого не было. Но что происходит? Политологи высказываются, все звучит как-то неубедительно. Причем доллар? В этой долларовой лихорадке многое даже не понимают, почему цены растут. Собрали хороший урожай зерна, а цены на хлеб растут. Мы же не покупаем за доллары зерно и многое другое. У меня лично такое впечатление, что многие ловят рыбку в мутной воде, имея в виду предпринимателей, банкиров и торговых работников. А при чем тут наш президент? Не может же охватить необъятное один человек. Вот часто приходится слышать, что благодаря политике Лукашенко Беларусь сохранила независимость. И это о стране, которая успела за этот срок влезть в глубокую долговую яму и которая сегодня катастрофически нуждается в донорстве. Что мы имеем в результате почти 18-летнего правления Лукашенко? Ледовые дворцы, обслуживание которых уже стало проблемой, библиотеку как памятник бездумному, несвоевременному вложению огромных денег. Показушные и опять-таки очень затратные дожинки сейчас еще больше, углубляясь в долговую яму, замахнулись на строительство АЭС. А за что страна будет закупать для нее энерготопливо? Что делать с отходами? Ведь это проблема даже для самодостаточных государств. Звонок на свободу. У любой час дня и ночи. Вы потелефоновали на радио «Свобода». У вас две хвилины. Коли вы потелефонуете на менский номер 266-39-52, уключится аутоотказник. Представьтесь и говорите. Запись закончена. Ваши звонки гучат в эфире что дня. А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу? Ці давяраеце такім звесткам? Адказы гарадзенскіх мінакоў падрыхтаваў Сергей Астраўцоў. Я думаю, что просто сравнивают заработную плату уборщицы и заработную плату президента. Вот и все. Получается средний. А я получаю 1 800 000 600. Ну, я замдиректора, и, может, поэтому такая зарплата у меня. Если один получает 5 миллионов, другой миллион, и средняя будет 3, допустим. Конечно, так можно. Конечно, не верит. Безработный. Ну, я не сказал бы. Завышено. В колхозах почти ничего не получают. Березовки, вот я сам березовский. Там вообще стеклозавод днем ничего не получает практически. 600-700, да, в месяц. Заработок 800 000 я получаю. Это завышенное, конечно. Такое, не знаю, это, наверное, начальники получают у нас такие деньги. Я 1 200 000 зарабатываю. Я тоже так думаю, что это завышенное. Ну как то? Чиновник даже больше зарабатывает. Простой рабочий народ так не зарабатывает. Безумовно, не верю. Такой заработной платы увогуле нема. Тому что доллар вырос теперь уже 8 000, а зарплата сегодня у людей 1 500 000, а то и этого нема. И 500 рублей у нее. Что я думаю, это мало очень? Я зарабатываю 3, и мне не хватает 1 000 000. Ну, конечно, меньше. Меньше я зарабатываю. Я зарабатываю 800 рублей. Да, 1 000 000 получают. Ну, бывает и меньше. Нет, не верю. Верю ли я в то, что средний заработок 2 200, да? 2 260. Что средний, верю. Только кто-то 9, 1, а 15 человек при этом 400 000. Человек, который едет на Porsche Cayenne, сколько он зарабатывает? 2 200? 2 260? 3, 5? Нет. 9, 15, 20, да. А говорю, на этом же каком-то предприятии ближайшем, пойдите да посмотрите, сколько они получают. 800 000. Ситуация идет к тому, что будет очень большое разграничение. Кто-то будет получать 20 000 000, а большинство людей не будут знать, как оплатить коммунальные услуги, как купить каких-то продуктов. Вот я молод, детей нет, и если будут, явно не в этой стране уже, ловить здесь нечего. Но как прокормить? Гэта было апытанне на вуліцах горадні. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу, ці давяраеце такім звесткам? На нашым сайце свабода.орг мы прапануем вам апытанне, пры якіх месячных заробках людзі ў Беларусі пачнуць масава страйкаваць. І прапануюцца такія опцыі: пры заробку ў $200, 150, 150, не пачнуць, бо заробкі будуць расці, не пачнуць, нават калі заробкі спадуць ніжэй за $50. І гэтаму адказу аддае перавагу большасць наведнікаў нашага сайту. Менавіта так на пытанне адказалі больш за 52% апытаных. Пры заробку ў $50 так лічаць каля 26%. І пры заробках $200 так не думае ніхто. Падвойныя агенты і вашывыя. Я жанчына, хаця мне шмат гадоў. Дзе грэчка? Голыя і босыя жывуць даўжэй. Пра гэта і пра тое, чаму нельга цягаць Лукашэнку ў новай перадачы «Званочкі». Слухайте у нашей сегодняшней программе поздней. 26 кастрычника на портале Тутбай на середине была спыненная онлайн-трансляция концерту Лявона Вольскага у живым эфиры. Мы имели подставы, как это зарабить, коли Лявон почал открыто здековаться с державных особов, распавел сайту Тузенгитов Юрий Зисер одразу после здарения. Самому Вольскому про то, что трансляция спыненная, поведомили только, коли он вышел с студии после годинного эфиру. Сегодня портал Тутбай опубликовал полную версию интервью с Лявоном Вольским. Мы публикуем полную версию «Одна справа Беларусь и ее национальные особливости, а Миларусь зусім іншая история», говорится у заяве Тутбай. Саука и Грышка тут же отреагировали на ситуацию. Ну вот, меня и легализовали, меня признали на одном портале. И даже основателем отцом я назван государственным лицом. Я ныне с юристом проверяли, линейками я долго отмирали и взвешивали, и вот в конце концов я признан государственным лицом. А думал я, сижу в исполкоме, не нужен никому, ну, Грышки кроме. Эй, слышишь, Грыша, ты теперь фантом, а я стал государственным лицом. Вяжите мне в баню поскорее, пускай меня там ублажают феи. Плевать на обручальное кольцо, я ж признан государственным лицом. Давай, давай, несите мне подарки, курвачья, мартель, жанит и паркер. В реальность вы мой воплотили сон, я признан государственным лицом. Придворные сахнули Лукашенки, я скоро стану выше Лукашенки. Не, Савелий, гэтак не пойдзе, вы зарываетесь. Я змушаны вас вернуть у виртуальную рэчаіснасць. И можете гэта расцэньваць як цензуру. А ты кто такой? На колени! Я аўтар, я тут галоўны. Так что... Аутер, я уже думал, что я развитру. Вот и правильно, развитываемся, скончаем передачку. До свидания. Грыша, ты тут? А где же мне быть? Тут я. Пойдем, мой друг. Пошли. Дадам, што ў часе інтэрв'ю з Лявонам Вольскім у эфіры Тутбай маналог Саўкі з сатырычнага праекту «Саўка і Грышка» з'явіўся для арганізатараў інтэрв'ю цалкам нечакана, пасля чаго трансляцыя была адключана. Генеральны дырэктар парталу Тутбай Юрый Зісер будзе госцем сённяшняй перадачы «Вынікі дня». Вы пачуеце ягоную версію таго, што адбылося. На хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Немецкий Deutsche Bank и французский ПНБ Париба спыняют супрацовництво с урадом Беларуси у справе размещения белорусских державных облигаций. С Беларуси депортованы журналист газеты «Московский комсомолец» Игорь Кармазин. Формальная причина – погроза безпецы Республики Беларусь. На Кастрычинской площади у Менску черговая акция подтримки политвязню. Батьки и брат головного обвинаваченного в терроризме Дмитрия Коновалова отбор. Мовились давать показания у судья.